serap di mega putih, angetku menerawang di leher merpati putih. Harapan ku titipkan berdebu rasa hati bergetar, rasa nadiku tersentuh, rasa rindu padamu kedamaian. Yeah.